Такім чынам, дзяржаўнае рэгуляванне цэн і тарыфаў паводле апошняга ўказу Александра Лукашэнкі скарачаецца і захаваецца толькі на асобныя сацыяльна значныя тавары і паслугі. Цэны стануць свабоднымі ад 1 сакавіка. Кіраўнік ураду Міхаіл Мяснікович у сувязі з гэтым заявіў, нічога дрэннага не будзе. У нас дастаткова стабільная эканоміка. На гэтую тэму апытанне свабоды. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты найбольш для вас адчувальны? Адказваюць жыхары Магілёва. Молоко, хлеб, мясо. Без чего нам жить нельзя? Они же нарожают каждый месяц. Что старые люди пьют? Молоко, кефир, сметану. Все это ничего нельзя купить. На все. Вообще рост цен меня беспокоит. А повышения зарплаты нет. Рост цен на гречку, когда премьер-министр сказал, что не будет повышения цен, и зараз она каштует 12 тысяч, это смешно. Это накированная политика державы. Завышать цены, люди все равно будут набывать, потому что это вельми потребный продукт. Цены меня не беспокоят. В всяком случае, на продукты питания. Мы не экономим на питании. Мясо очень подорожало, колбасы. Ну и молочные продукты. Творог очень дорого. Вот все деньги уходят на продукты. Уже что-нибудь купить, надо что-то собирать уже несколько месяцев. Но вот они не объявляют ничего. Ни по радио, ни по телевидению. А постепенно, потихонечку рост идет. Крупа гречневая. Сумасшедшая цена на нее. Ну, сахар немного, конечно, подорожал. А так, в принципе, особо я не почувствовала. Пока да. Абсолютно. Все растет. С каждым днем. Цены растут, зарплата падает. Но это же не только у нас, это везде, во всех странах. Ну, знаете, если нам нужен продукт, мы приходим и покупаем. Цены все равно росли и будут расти. Такія адказы мы пачулі ў Магілёве і яшчэ некалькі каментароў з нашага сайту на гэтую ж тэму. Наўрад ці гэтыя меры накіраваныя на тое, каб пакінуць у кішэнях пакупнікоў болей грошай. Наадварот, я ўпэўнены, што гэтыя грошы з тых кішэняў жадаюць выцягнуць. А можа, я памыляюся, піша Віктар з Гомеля. Кастусёва дачка піша, Мяснікович, відаць, дрэнна ведае сітуацыю. Калі адпускаюць цэны, пачнецца абвал. Бярыце удзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. 25 лютага на сайце Беларускай Свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя з адным са стваральнікаў і кіраўнікоў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», кіраўнікоў ініцыятыўнай групы Владзіміра Некляева на прэзідэнцкіх выбарах Андрэем Дзмітрыевым. Дарэчы, на гэта 25 лютага споўніўся роўна год з дня нараджэння кампаніі. Гаспадар Дзмітрыев адказаў болей чым на 100 пытанняў наведнікаў сайту «Свабоды». Адказы Андрэя Дзмітрыева вы пачуеце пазней у нашым эфіры, ну а зараз я перадаю слова Юрыю Дракахрусту. Якім можа быць рэха арабскіх рэвалюцый у Беларусі? Якія ўрокі з гэтых падзеяў вынікаюць для беларускай дэмакратыі? Ці не можа гэты каскад рэвалюцыі адкрыць новыя магчымасці для існага беларускага рэжыму? Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць дактары паліталогіі Віталь Селіцкі і Алексей Пікулік. Віталій, вы ў свой час пісалі спецыяльную працу пра тое, як вот каляровыя рэвалюцыі адбіваюцца на іншых краінах, пра механізм гэтага каскаду, пра тое, як вучацца, як, так бы мовіць, ствараюць свой своеасаблівы інтэрнацыянал ці аўтарытарныя ўладары. Цяпер, якім можа быць беларуская рэха гэтых арабскіх падзеяў? І я таксама памятаю, вы вот казалі, ну, ў свой час, што вось у 2003 годзе Лукашэнка ўратавала іракская вайна. Дык вось зараз скажу, тое, што нафта пайшла ў гару, ці не можа гэта зараз быць уратавальным кругам для яго? Гэта цалкам можа быць уратавальным кругам, калі яму дадуць магчымасці атрымліваць нафтавыя рэнты, калі не, дык будзе проста даражэць нафта, якая паступае для Беларусі. Як адбіліся гэтыя рэвалюцыі арабскія? Першая, гэта, канешне, вельмі магутны ўдар па мазгам, зноў-такі, гэта мы бачым. І нерваванне, і страх пэўны, зноў-такі пошук ворагаў, але ж арабскія рэвалюцыі гэта народнае паўстанне, якія яшчэ не зразумела, да чаго прывядуць. Прыхільнікам дэмакратыі яшчэ рана радавацца. А вось дыктатарам ужо можна сумаваць, таму што паказальна тое, што любыя меры, якія ты прымаеш, ну, з цягам часу, вялікага часу, канешне, нават не 10-15 гадоў, яны не дзейнічаюць.